для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць апошнія старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Не успеў Гервас сваё зрабіць паведамленне, як перад імі з саду новае з'яўленне. На гэты раз Пратас ідзе з паважным відам. Зрабіў паклон і правой рукой са спрытам з-пад пояса на кунтушы вымае скрутак. Ружовай стужкаю абвіты з лапкай руты у скрутку гонар Зосі доўгі панегірык. Малодшы афіцэр мясцовы ў войску лірык, хоць колісі ў сталіцы аўтар многіх одаў, над ім скрышыў за ноч немала пёраў мода. Цяпер той плён бяссоннай ночы белетрыста быў абнародаван. Пратас радкоў са 300 прамалаціў, але з запалам эрудыту рыторыцы чытаў: «Багиня Афродита, ты выклікаеш нашу утеху і паклоны. Калі ў красе сваёй у лагеры Белоны паявіся пад нашы радасныя клікі, змаўкае сечы ляск і заміраюць пікі. Перамажы і Марса зброяй Гіменея, рукой сваёй шчала ў собіц даўніх змея сарві і растапчы». Ён тут, як пазяханнем паветра, ротам хапнуў, перавёў дыханне, каб зноў працягваць чытку, ды павязкай рухаць пачаў Тадэвуш. Зоеш, толькі каб не слухаць, як быццам хвалячы, што моцы плешчаў латкі. Між тым плябан, з сутаны падаткнуўшы складкі, узлез на стол і ў голас абвясціў сялянам, што воля ім наследным панам даравана. Ён скончыць не паспеў яшчэ, а ўжо сяляне з вялікай радасці Тадэвушу і пані паклонам нізкім дзякавалі, за здароўну здымалі кубкі. Ім Тадэвуш нешматслоўна адказваў: «Я і вам усім ад сэрца шчыра жадаю добрага здароўя, шчасця, міру». Перад натоўпам тост прапанаваў Дамброўскі: «За дабрабыт і росквіт твой, народ літоўскі!» Натоўп выгукваў: «Слава нашым палкаводцам! Няхай жыве садружнасць польскіх ваяводстваў з літоўскімі! Скасуем розніцу ў саслоўях!» На тысячу ладоў у воклічных выслоўях грымеў віват з матывам «Злюбімся, панове!» Імо адзін з усіх надаў сваёй прамове тон асцярожнасці пан Бухман. Той цытата ў вяселлі быў у пана рэгента за свата. Ён план Тадэвушаў сустрэў без адабрэння, прапанаваў камісію абраць для прымірэння двух пунктаў погляду, бо спрэчнае ж пытанне, з тым, каб... Але ў сялян адно было жаданне адсвяткаваць падзею: скокі трэба гулі, і на яго парадаўся, рукой махнулі. А на дзядзінцы замка ў парах ужо сталі вайскоўцы з дамамі. Салдаты запрашалі дзяўчат вясковых: «Грайце паланес нам хорам!» Крычаце на сустрэчу дамам і танцорам вядзе аркестр, вайсковы іхні завадатар. Суддзя Калі танцор заўзяты і аматар шыкоўных бальных танцаў просьбу генералу шапнуў на вушка ветла: можа б не іграла пакуль што гэта музыка. Я тут спраўляю заручыны пляменніка, у нашым краі з прапрадзедаў была і засталася мода гуляць і пець пад музыку свайго народа. Вунь там і цымбаліст стаіць, скрыпач са смыкам, а трэці, што з казіцай, збіты з панталыку, калі ж дадуць ім знак. І дудары гняўліва распораз зіркаюць на панства нецярпліва. Мне не хацелася б іх адпраўляць да хаты без шанцу паказаць сваё майстэрства ў свята, бо крыўд тады і ў мех не згорнеш веслабокі, да і народ не пойдзе пад аркестру скокі. Няхай пачнуць яны, каб тон задаць вяселлю, а там і мы пазней станцуем пад капелю. І знак падаў. Скрыпач, з плеч скінушы сярмяшку, каб закасаць рукаў, смычком на ўсю расцяжку даткнуўся струн, а пальчыкамі жвава дбала перабіраў па грыфе, вось і заспявала. Капела сельская, і дудары старанна плячыма рухаюць, каб поўненька набрана было ў мяхах паветра для гудзення дудаў, і дзьмуць, што сіл стае, іх шчокі, як з прастуды, распухлі, пазірнеш, ну рыхтыкі анёлкі крылатага барэя дзьмуць ва ўсе свісцёлкі. А дзе ж цымбал, дзе? Калі прызнацца шчыра, былі там дзецюкі, якія і на ліры, і на цымбалах гралі, усе не лыкам шыты, але ж сюды прыйшоў і Янкель, знакаміты музыка. Хто ж іх там сваю ігру пасмее зраўняць з непараўнальнаю ігрой яўрэя? Усю зіму ён дзесьці ў зацішку таіўся, цяпер жа пры вайсковым штабе аб'явіўся і завітаў сюды. Яго апанавала вся грамада гасцей, нясуць з двара цымбалы і просіць хоць адзін матыў сыграць на спробу. Карчмар аднекваўся, маўляў, пасля хваробы не служаць пальцы, ды і ў мечту ўжо звялося. Хацеў пайсці з двара, але на шчасце Зося заўважыла тарокі, ліскаю ласкавай падбегла, малаточкі два рукою правай старому падае, а левую сівую калматіць бараду і просіць: кругавую сыграйце, полечку, дзядок. Мы адгулялі, мае заручыны вы школісь, абяцалі, што на маё вяселле вы цымбалы з бантам прынесяце і будзеце за музыканта. Карчмар любіў дзяўчо. Кіўнуўшы барадою, даў зразумець, што згодны. Госця чарадою вядуць у круг і садзяць, тут жа на калені кладуць цымбалы, ён у смутным задуменні глядзіць на інструмент, напэўна, так у смутку глядзіць і ветэран на шаблю, што ў закутку валялася здаўна, ды выпаралі ўнукі. Упэўнен, не забыў яшчэ старой навукі. Два хлапчукі, сыны нядаўніх інсургентаў, прыкленчушы вядуць настройку інструмента, падкручваюць лады, каб ва ўнісон гучанне было ва ўсіх рэгістрах. Янкель у маўчанні сядзеў, зажмурыўшыся, і трымаў між пальцаў два малаточкі, як дзяўчына цэўкі пяльцы. Ударыў лёгенька па струнах, быццам скінуў знямогу з рук. І ў той жа момант гуд пчаліны пачуўся там з-пад струн, якоесьці імгненне маэстра вычакаў, ды вось найшло натхненне, дзвюма ўжо біткамі па звонкіх струнах выцяў, зноў загуло нібы з гнязда чмялёў жыце, зірнуў уніз, замёр на момант, быццам вокам прымераў дэку на трываласць і наскокам пусціў. Абедзве біткі звоняць, плачуць струны. Знямелыя усе стаялі, як буруны, здалося, коцяцца адтуль, шумяць і гамоняць. Ваянычарскі той аркестр усіх палоніць, наш паланез той надзвычайны трэцямайскі, здаецца, поўна ім Літва і край жамайскі. І ў танец рвутся усе, дзе пары не стаялі. О, то ж уздынь, як людзі духам акрыялі. Ён пажылым гасцям уваскрашае дату прыняцця канстытуцыі, калі сенату было гісторыяй даручана заданне апавясціць народаў поўнае яднанне. Віват, крычалі ўсе тады, і за здароўе пілі да дна, за караля і ўсе саслоўі. Маэстра збавіў тон, плывуць другія гукі, ужо ў іх чуецца то злосны сык гадзюкі, то скрыгат шкла б шкло, нервовы цік балесна паторгаў твары ўсіх, ці то намёк злавесны на непрадбачную бяду, ці мо сфальшывіў сам цымбаліст, а дысананс, як на спажыве сядзіць на мілагучнасці і падмінае ўвесь хор, натоўп заслухаўся, успамінае канфедэратаў змовы, здрадніцтва і звады, што ўлад грамадства краю клінілі разлады. Гервас гукнуў, схапіўшы сэнсу іх матыве: «Дык гэта ж таргавіцы голас! Песні тыя!» Тут суха трэснула струна, нібы фіналам варожаў сім матыў, дарэшты даканала. Але музыка граў, то дакранаўся прымаў, то ж пару па басах, нібы іх браў у прымы сваёй мелодыі, і тысячамі тонаў са свістам, з громам, з плачам, енкам і са стогнам дзяцей і матак, гарадоў, прадмесцяў, трагедыя нападаў, войн, нашэсцяў адгаласіла, адмаршыравала ў ягонай музыцы з такім запалам. Перадаваць загадваў ён цымбалам такт маршаў, тэмп атак і штурм напорны, што ўсе сялянкі, збеднюшыся горна, трымцелі з плачу у страшэнным гуле. Ім згадваўся расказ, не раз жа чулі аб польскай празе, што крывёй сплывала, а да канца пазіцыі не здавала. З палёгкаю здыкнулася ў знямені ўсяму натоўпу, калі ён у жмені схапіў той жах са струн і ад знямогі рукамі страсянуў, нібы пад ногі яго абтрос, каб затаптаць благога. Перапынак шчы нікога не выбіў задумення музыка, і зноў зайграў, і струны сто языка занылі, як па маці плач дзяціны, ці мухі крыллем сеціў павуціны. Але штораз вышэй бяруцца тоны, зліваюцца акорды ў легіёны, і ўжо матыў прабіўся пра дрыданні той сумнай песенькі пра старадаўні і час. І лёс жаўнеры капаходны ў чужых краях, дзе змучаны галодны ён шлях шукаў дамоў і ўпаў пад ногі свайму буланчыку каля дарогі. А конік, як ачушы развітанне, іржэ, і дол капае капытамі. Старая песенька, каму ты не запала ў душу, ад маладых салдат да генерала сцівелага ў страі, і ўвесь натоўп шматлікі самкнуўся навакол натхнёнага музыкі. Стаяць салдаты моўчкі, будзяць успаміны, як да таго, пакуль спазналі хлеб чужыны. Панад магіламі дзядоў, бацькоў і блізкіх спявалі са слязой знаёмую з калыскі ўсё тую ж песеньку разлуку пра бадзяжку. Успамінаючы з іх, кожны з болем цяжка ўздыхаў, нібы адольваючы зноў бясконцы паходны шлях свой па пясках, пад яркім сонцам, па цаліку ў бязмежных стэпах, на марозе сярод чужых людзей. Той час, калі ў абозе на біваку яны свой боль, тугу і раны лячылі ёю, роднай песняй. Ветэраны галовы апусцілі ўніз, маэстра ж новы зайграў матыў, і як адна ўсе галовы ўзняліся ўверх. Стары абедзвюма рукамі так захадзіў ударнічкамі малаткамі па ўсім настроі струн, што, мабыць, пад нябёсы ўзляцеў ён трыумфальны марш. многоголосы, и дрыжики взрушения протяли все тело Домбровски у Польши. Еще Польска не сгинела, и все подтягивали напев гремять виваты, а услед и воплески. Музыка зуковаты зернул навкруг, усе спяваюць дружным хором, акорд фінальны ўзяў і руки узняў у гору. Лісіная ярмолка ледзь ліпіць на карку, а бараду задрану вятрыска шпарка прачосвай на шчоках плямамі румянец, як быццам маладосць вярнуў старому танец, а вочы, як зерне шагаты пад расою. Ён глянуў на Домбровскага і са слязою дрыготкім голасе гаворыць генералу: «Цябе наш правадыр уся Літва чакала так невыносна доўга і з такой надзеяй, як і месіі нашы продкі іудзеі. Дачуўшыся аб добрасці тваёй на свеце, тваё прышэсце ўсе мы ўгадвалі ў камеце. Жыві, ваюй, цяпер ты наш!» Ён пад вачыма штось выцер потайкам. Яўрэй любіў айчыну не меней, чым паляк. Каб выказаць пашану, Домбровскі падае руку: «Ты паважаны грамадзянін!» І Янкель выцягнуўся ў струнку, паспешна шапку зняў і ў згібе з пацалункам прыпаў к яго руцэ. «Асаду, водар бэзу!» Яніў усіх чакалі госці паланеза. І грымнуў паланез. І першы пад каморы, закінуўшы рукаў, адзін другі ва ўборы, падкручвае вусы з галантнасцю гусара, і Зосю запрашаю танцы першай пары прайсціся з ім вядучым. Следам усе чыста папарна ў маршы шэсце пачалі ўрачыста. Зардзеўся фарбамі зялёны панадворак, саф'янам ботаў туфелек, як зяннем зорак аздобамі на шаблі залататканым тым слуцкім поясе. Устройным хвацкім пану, што з выпраўкай юначай выступіў бадзёра, пазнаць бы кожны мог бывалага танцора і разгадаць пры тым усе яго намеры. Вось перад Зосе ён з замашкай кавалера спыніўся, галаву схіліў, як быццам даме збіраецца сакрэт шапнуць. Яна плячамі пацепвае: «Няёмка ж даме нават сорам шаптацца ў паланезе са сваім партнёрам». А ён, як здагадаўся, жэстам тэатральным канфедэратку зняў з чубка і прывітальным паклонам адказаў, а крокам сцелі сцежку павольным падэ-дэ і заўважаю смешку на вуснах дамы. Дар партнёру неацэнны. Паскорыў крок, акінуўшы папераменна халодным позіркам сапернікаў танцораў, нібы гуляючы аздобай пышных пёраў сваёй канфедэраткі, то на лоб насуне, то на патыліцу сабе яе красуню, нарэшце на бакір схіліў, гусол два кольцы па ходу падкруціў, вядзе. За ім вайскоўцы падладжваюць свой крок, але не без мітрэнгі. Ён рад бы з дамай вымкнуцца з усёй шарэнгі, спыняецца ў праходцы і дае прасторы танцору задняму, што ўжо наскамі пораў абцасы падганяе. Злосць апанавала яго вядучага. Спыніўся і з запалам выразны знак падаў: «Вось зараз дам вам пары!» Хапіў за рукаятку шаблю. Мігам пары змяшаліся, мітусяцца і зноў дарогу даюць яму. І ён святкуе перамогу пад воклічы: «Любуйся, моладзь! Не пашкодзіць і павучыцца, як пан пад каморы водзіць наш паланез. Такі ў Літве мы скажам прама: танцор апошні». А танцор з чароўнай дамай То кружится, то в марше крочить грациозно, за ими небы змей блескучий рад широзный шиковных пар, роскошь убранью и веселок шалков, саетов, бляск и миганье приколок, перстенков, забушниц каштовных бранзалетов не зличишь без светла, хоть поздний заход лета и сочится за древ, трава блещить у глянцы, оркестр и воплески супроводжают танцы. Один капрал Добжинский, помянушцы соска, не тешуся с того, что танцы двор и вёска. Стоит, як сирота узбоч, стиская сзаду кулак за кулаком, и хоть бы кто с погаду капралу выказал. Подал незвычцы, мабыть, он завитал сюды, былое хлопца вабить. Пригадывая, як плел соснового коренья ён зосцы кошечки, и частые здаренни при куролесе тым, коли ён ёй охапкам дарыў букеты кветок, с гнезд сбирал у шапку сорочие яечки, за вушнички из вишни ёй мастровал, лечил, что был при ёй не лишний. И вось финал неудячностью ему сплотила, забылася про все, а сердце ж не забыл. Дарма, что батька бил, заворонял спотканье, он бегал потолком, бывало на паркане, сидел годинами, как только в оком взглядеть, я ел окне у буданчику, те у иншей месцы недь. Я наш неудячная, с погадности ни кропли не выявляла, гнала гоном у конопли, коли он вытыкался из их, гуляла у жмурки. Як крыўдна. И он под нос бравурный марш мазурки насвистнул, нахлобучил каску и помалу спускаться стал несчастный замкового валу у гурт канониров. Там под липой ветераны гуляли у карты. Сел про их и у сердца раны сивухой заливал, але не брало пьянство. Якое все-таки у почуттях постоянство. А зосим весело, танцую першей пары, у гурте выделяется зусихи, пообшары, подворья, замка, кружится у зеленковатым уборы заручальным и у янку строкатым зрамонков и других мясцовых ярких зерк. Ведя у мазур цирей, як зор полет анелок. Появится у красе своей, с присутных кожный в очима все на их стриже, и все заложно стараются отбить лебедочку у партнера. Даремно силится шановный под коморы утримать такую квестку, у меня больше, як хвилю, Домбровский утех умел у пары из ее, схопили другие у метусни, напор, няма сутримки. Нареште у зимене дам потрапила у обдымки к тадевушу. Зусім змарившися і з другом, одразу ж, як домовившися, вийшла з кругу, знов до гостей іде ліць медовуху чарки. Шар сонца ўсё ніжэй, ніжэй, і ў небе хмаркі зара вячэрня падзалаціла знізу, як быццам з блізкава на іх надзеўшы рызу. Пагоду абяцаючы плылі аблокі, то як гурты авец пра сінія затокі, то як чароды лебедзяў або чыраны, то пёрыстых нібы палотнішчы фіраны. Плылі и гинули, як снег у смутной тони, а верхние ледь-ледь отсвечивали у сутонни. Вось солнце краем вока с-за горы зернуло, теплом апошний раз дыхнуло и заснуло. А шляхта усё пила и славила в похвалах Наполеона, Ён для ўсіх у генералах быў увасоблены. Тадэуша і Зосю пілі за маладых, які здаўна вялося за ўсіх прысутных там, нікім не ганьбавалі. Нарэшце за нябожчыкаў, якіх не забывалі. Я там таксама быў, мёд, віны піў, а крышку, што ў памяці збярог, змясціў у гэту кніжку. Сябры, прагучалі апошнія старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.